Япшику зэнэрэшъ. Щытхъушхо иӏэу Иисус Иерусалим зэрэдэхьагъэр. Иисусрэ игъо гурыкӏохэрэмрэ Иерусалим игъунэу хъугъэх. Елеон ӏуашъхьэм ӏус къуаджэхэу Вифагиерэ Вифаниерэ къызынэсхэм Иисус игъо гурыкӏохэрэм ащыщхэу нэбгыритӏуапэ ыгъэкӏуагъэх мырэщтэу ариӏозэ. Шъуапэкӏэ итхъуаджэм шъудахь. Шъузэрэдахьэу шъутыкъунэнэу зыцӏыф горэ ныбжьи темытӏысхьагъэр епхыгъэу шъуапэ къифэщт. Ар къычӏэрэштӏэтыкӏи мо къапщэ. Сыда пшӏэрэр? Ыӏу зыгорэ къышъоупчӏымэ зиусхьаныр ащыфай ешӏуи занкӏэ къэпщэнэу фит шъишӏыщт. Ахэр кӏохиу рамын тетэу къэлапчъэ горэм епхыгъэу шъутыкъунан горэ къагъоти къычӏэрэтӏэтыкӏыгъ. Аджыпӏэм шъытхэм ащыщхэм къараӏуагъ. Сыдпая шъутыкъунанэр къычӏэрэштӏэтыкӏра? Иисус зэриӏуагъэм фэдэу пэгъокӏ аратыжьи адрэхэм шъутыкъунанэр ащэнэу фит къашӏыгъэх. Шъутыкъунанэр Иисус ыдэжь къащи ящыгъынхэр тыратхьагъэх. Етӏанэ Иисус шъутыкъунанэм тетӏысхьагъ. Цӏыфыбэхэм ящыгъынхэр гъогум тырагъэбощтыгъэх. Нэмыкӏхэми чӏыхъутамэхэр хатэхэм къащыпаупчӏыхэти гъогум тыралъхьэщтыгъэх. Цӏыфхэу Иисус ыпэи тхыкӏощтыгъэхэми ыужи тхыкӏощтыгъэхэми мэкъэшхокӏэ аӏощтыгъ. Хъусанэ зиусхьаным ыцӏэкӏэ къакӏорэм щытхъушхор ий. Тятэшху даутэ тетыгъоу къэкӏощтым щытхъушхор ий. Хъусанэ анахь иным щытхъушхор ий. Иисус Иерусалим дахьи тхьэм иунэшхо чӏыхьагъ. Зэпстэури къызеплъыхьэм ыуж мафэр хэкӏотагъэти къалэм дэкӏи игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏур игъусэхэу Вифания къуаджэм кӏуагъэ. Иисус ынджыр чъыгым зэребгыгъэр. Ятӏонэрэ мафэм Вифанием здэкӏыжьхэм Иисус къэмэлэкӏагъ. Тхьапэхэр зыпыт инджыр чъыг чыжьэкӏэ зелъэгъум зыгорэ пытмэ еплъынэ кӏуагъэ. Чъыгым зынэсым тхьапэ нэмыкӏ зи пымытыгъ чӏэкӏыгъ. Сыда пӏомэ ынджырым игъо щытыгъэпытяр? Арэущтэ зэхъум Иисус чъыгым риӏуагъ. Непэ щегъэжьагъэу уакъыпыкӏэу егъашӏэми зыми зи ерэмышх. Игъо гурыкӏохэрэм Иисус къыӏуагъэр зэхахыгъ. Иисус щэн щэфакӏохэр тхьэм иунэшхо къызэрэчӏифыгъэхэр. Етӏанэ Иерусалим нэсыгъэх. Иисус тхьэм иунэшхо чӏахьи щэн щэфакӏохэ ащычӏэтхэр къычӏифыхэу ыублагъ. Ахъщэ зыхъожьхэрэм яӏанэхэмрэ тхьар къызыщыхэрэм япхъэнтӏэкӏохэмрэ зэпригъэзагъэх. Тхьэм иунэшхо кӏоцӏыкӏэ зыми зи щызэпырихынэу ыдагъэп. Цӏыфхэм шъыпкъыр аригъашӏэзэ мыщ фэдэу ариӏуагъ. Тхьэм къызэриӏорэр игущыӏэтыгъэхэм арэтба. Сэ сиунэ лъэпкъ пстэуми тхьэ лъэӏупӏэу афэхъущт. Ау шъо хъункӏэкӏогъэбылъыпӏэм фэдэу шӏыгъэ. Дин пэшхэшхохэмрэ Таурат егъэджакӏо пащэхэмрэ Иисус къыӏуагъэхэр зэхахым ежьыр зэрагъэкӏодыщ псыкӏэм лъыхъухэу аублагъ. Сыда пӏомэ Иисус ӏофхэу аригъашӏэщтыгъэхэр цӏыф купышхом агъэшӏагъохэти дин пэшхэшхохэмрэ Таурат егъэджакӏо пащэхэмрэ Иисус щыщынэщтыгъэх. Етӏанэ пшъыхьэр къызэсым Иисусрэ игъо гурыкӏохэрэмрэ къалэм дэкӏыжьыгъэх. Ынджыр чъыгэу гъугъэр. Пчэдыжьым ынджыр чъыгым къызыблэкӏыжьхэм лъапсэ нэсэу ар зэрэгъугъэр алъэгъугъ. Петр ащ дэжьым Иисус ыӏуагъэр ыгу къэкӏыжьи къыриӏуагъ. Рэви еплъ. Ынджыр чъыгэу узэбгыгъэр гъугъэ. Тхьамкӏэ лӏэшхъуныгъэ шъугухэм арыжгъэлъ ариӏожьыгъ Иисус ахэмэ. Шъыпкъэр шъосэӏо. Зыгорэ мыгу щэкӏ къыримыгъахьэу къыӏорэр хъункӏэ лӏэшхъуныгъэ иӏэу мыӏуашъхьэм зыкъыӏэти хым зыхат зиӏокӏэ ар къыдэхъущт. Арышъ шъосэӏо. Сыд щыщкӏи тхьэм шъелъэӏумэ тхьэм ар къызэрешъушӏэщтымкӏэ лӏэшхъуныгъэ шъугухэм арышъугъэлъи къысшъишӏэщт. Тхьэм шъузелъэӏукӏи гукъанэ зыгорэм фэшъуиӏэмэ фэжьгъэгъу. Шъуятэ лъапӏэ уашъом щыӏэм шъо мыхъунхэу шӏагъэхэр къышъуигъэгъунхэм пае. Ау шъо ащ фэшъумыгъэгъумэ шъуятэ лъапӏэ уашъом щыӏэм шъо мыхъунхэу шӏагъэхэри къышъуигъэгъущтхэп. Джыр тхьэматэхэр Иисус итетыгъэ къезытыгъэмкӏэ къызэреупчӏыгъэхэр. Джыри зэ Иисусрэ игъо гурыкӏохэмрэ Иерусалим къэкӏожьыгъэх. Иисус тхьэм иунэшхо къыкӏухьэзэ дин пэшхэшхохэмри Таурат егъэджакӏо пащэхэри нахьыжъхэри къыбгъодахьэхи къыраӏуагъ. Мы ӏофхэр пшӏэнхэу фитыныгъэр тыда къыздипхыгъэр? Яхэр пшӏэнхэу тетыгъэр хэта уакъозытыгъэр? Сэри шъо зы ӏоф горэкӏэ сышъоупчӏыщт ариӏуагъ Иисус. Пэгъокӏ къысэшъутыжьмэ сэри шъосӏон мы ӏофхэр сшӏэнхэу фитыныгъэр къыздисхыгъэр. Иоанн цӏыфхэр умахъынхэу хэта къэзгъэкӏуагъэр? Цӏыфхэр арэ хьауми тхьэр арэ? پاوچ قصرت. تحار را یوان قزغاقوالت اما یجم قطی اوجوشت. عدس دپای یوان قو آخر شاش مخوخا. اوز آخر زو پجاخ. صفخر را یوان قزغاقوالخر یت اوجنا. او آخر صفخه ماشش نشتاخ سداب اما صفستومی یوان شبخو پیغمبرو زرشتار اش تشتاخت یار. عرطی تشار پاوی یسوس خلا اوجان. آشیم سریس و سرچتپ مقفل شان خفیت نوار خزیس خوار. عری واجی یسوس عکمه.